13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Właśnie teraz powinny się zaczynać rozmowy rządu i związków oświatowych w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Posłowie pracują nad projektem ustawy o tak zwanej 13. emeryturze. Brytyjska premier chce się dogadać z lewicą w sprawie porozumienia brexitowego. Przedstawiciele rządu po raz kolejny siadają do rozmów z oświatowymi związkami zawodowymi. W Centrum Partnerstwa Dialog w Warszawie rozpoczyna się kolejna tura negocjacji podwyżek dla nauczycieli. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, czy możliwe, że dzisiejsze negocjacje zakończą się podpisaniem porozumienia? Tego życzyliby sobie zarówno przedstawiciele rządu, związkowcy, nauczyciele, jak i rodzice i uczniowie, którzy wciąż nie wiedzą, czy w wielu szkołach w najbliższy poniedziałek odbędą się lekcje. Bardzo intensywne negocjacje trwają od początku tygodnia. Strony składają kolejne propozycje. Przypomnę, że Solidarność Oświatowa jest gotowa podpisać porozumienie, a przewodniczący związku Ryszard Proksa powiedział, że minimum negocjacyjne zostało zrealizowane. Ostatnia propozycja przedstawiona związkowcom przez wicepremier Beatę Szydło to podniesienie wynagrodzenia nauczycieli o ponad 9% od września. Dodając do tego dwie podwyżki, które w ostatnim roku nauczyciele już dostali, daje to zwiększenie pensji o około 20% w ciągu kilkunastu miesięcy. ZNP i Forum Związków Zawodowych taką propozycję odrzucają, ale zmieniają swój główny postulat. Zamiast 1000 zł podwyżki dla każdego nauczyciela chcą 30% wzrostu wynagrodzenia. Rząd odpowiada, że budżet państwa nie udźwignie takiego obciążenia, dlatego przełomu w negocjacjach na razie nie ma. ZNP i Forum odrzuciły też apel wicepremier Beaty Szydło o zawieszenie protestu na czas planowanych w szkołach egzaminów. Z Centrum Dialogu, Partnerstwa Dialogu w Warszawie Martyna Szymczakowska. Elżbieta Rafalska apeluje na przyjęcie projektu ustawy o tak zwanej 13. emeryturze. Emeryci i renciści mają dostać do ręki nieco ponad 888 zł. Nad regulacją pracują posłowie. Minister rodziny zarzuciła opozycji, że ani na chwilę nie może zapomnieć o podziale politycznym. Zapomnijcie na chwilę o tym podziale politycznym. Wznieście się trochę nad te podziały. Emeryci i renciści nie żyją tak jak wy, jak Koalicja Europejska wyborami do parlamentu. Jeszcze jest życie prawdziwe, poza tą Izbą. Szefowa resortu pracy dodała, że emerytów w najbliższych miesiącach czekają wydatki. Państwu się wszystko kojarzy z jednym. Z wyborami do Europarlamentu. Ale poza wyborami do Europarlamentu w maju są komunie, są wesela, ludzie robią remonty, ludzie robią zakupy, ludzie mają wnuki, prowadzą normalne życie, mają imieniny, mają urodziny, potrzebują pieniędzy. I dajcie spokój. Zagłosujcie za, apeluję do pana przewodniczącego Petru. Koszt dodatkowych świadczeń wyniesie prawie 11 miliardów złotych. Z projektu wynika, że pieniądze na ten cel będą pochodzić z Funduszu Pracy, czyli z pieniędzy przeznaczonych na walkę z bezrobociem w razie trudnej sytuacji na rynku pracy. Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa unijnego, wysyłając pismo z formalnym zawiadomieniem. Sprawa dotyczy nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Polski rząd na udzielenie odpowiedzi ma 2 miesiące. Zdaniem komisji nowy system dyscyplinarny podważa niezawisłość polskich sądów, nie oferuje koniecznych gwarancji, żeby chronić ich przed kontrolą polityczną zgodnie z wymogami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Theresa May rozpoczyna dziś rozmowy z liderem opozycji. Wczoraj brytyjska premier zmieniła taktykę i zadeklarowała, że chce opracować brexitowy plan wspólnie z Jeremym Corbynem, tak by w końcu w Izbie Gmin znalazła się większość pozwalająca na przyjęcie porozumienia. Lewica chce bardziej miękkiego opuszczenia wspólnoty. Prawe skrzydło partii konserwatywnej atakuje premier za tę decyzję. Nowa strategia. Miękki Brexit, otwarcie na opozycję, nie dla wyjścia bez umowy. Idealny rozwój wydarzeń według otoczenia premier, szybkie negocjacje i jeszcze w tym tygodniu głosowanie nad projektem porozumienia. Potem szczyt unijny i prośba do Unii o krótkie opóźnienie Brexitu. To zmiana podejścia. Lewica chce zmiękczenia Brexitu, a dotąd premier nie chciała zrobić kroku w tył. Ale czy konserwatyści porozumieją się z szefem lewicy? Oczywiście jest między nami wiele politycznych różnic, ale w tych kwestiach możemy osiągnąć rozsądne porozumienie. Tak mówi w BBC polityk partii konserwatywnej

Kto to nagrał? Co to za utwór? Z której płyty? Dlaczego on nie ma go w swojej płytotece? Siedząca obok narzeczona dziennikarza muzycznego chłonie akcję, rozkoszuje się dialogami, tymczasem dziennikarz muzyczny rozpływa w rozmyślaniach. Kto mógł zagrać to charakterystyczne ti-tam, tim-tim? Czy może to będzie genialny Sidney Patkerman, genialny gitarzysta legendarnej grupy The Birds and the Teachers? Nie, niemożliwe. Po pierwsze, dziennikarz muzyczny zna na wylot wszystkie 46 płyt The Birds and the Teachers. Po drugie, genialny Sidney Patkerman w takim momencie zagrałby raczej ty tam, tim, tim, a nie ty, tim, tim, tam. Chociaż... cholera wie, może to jednak Sidney Patkerman bez formy. A przecież był taki moment w karierze legendarnego Sidneya Patkermana od 23 czerwca 1966 roku do 29 czerwca 1966 roku, kiedy od legendarnego Sidneya Patkermana odeszła narzeczona i wtedy w legendarnym studio Hot Music Flowers na legendarnych przedmieściach Barbary Street odbyła się legendarna na wpół improwizowana sesja nagraniowa. Kto wie, może to z tamtej sesji właśnie pochodzi niesamowite, zjawiskowe ty-ty-ty-tam, który teraz współczesny reżyser włożył w trzecią minutę ścieżki dźwiękowej. A jeśli... to na przykład nikomu nieznany gitarzysta garażowy, zaprzyjaźniony z producentami filmu, który podarował anonimowy kawałek własnego autorstwa. Nie, to niemożliwe. Dziennikarz muzyczny zna wszystkich anonimowych gitarzystów garażowych od XVII wieku, czyli od czasu wynalezienia garaży. Nikt nie byłby w stanie zagrać tak genialnie fragmentu ti-ti-ti-tam-ti-tam. Dziennikarz muzyczny dzwoni do zaprzyjaźnionego innego dziennikarza muzycznego i wtajemnicza go w poszukiwania. Inny dziennikarz muzyczny z wyższością mówi, że to przecież legendarny Sidney Patkerman. Ale gdzie, gdzie, jakim cudem Sidney Patkerman, z której płyty Sidney Patkerman, ciężki frajerze, to owszem, w pierwszej fazie brzmi całkiem jak gitara Sidneya Patkermana, ale w drugiej w niczym nie przypomina gitary Sidneya Patkermana. Profanie, czy wielki Sidney zagrałby tak marne ti-tim tam w ostatniej kluczowej, finałowej fazie utworu? Dziennikarz muzyczny dzwoni do dystrybutora filmu i pyta przemiłą panią z sekretariatu, kto jest autorem ścieżki dźwiękowej do filmu Niebiański piknik, który on widział w zeszły wtorek. Przemiła pani nie ma pojęcia, ale obiecuje sprawdzić i prosi o telefon za godzinę. Jak to? To oni wprowadzają film i nie znają nawet autora ścieżki dźwiękowej? Skandal! Granda! No dobrze, on zadzwoni za godzinę. Po godzinie przemiła pani mówi, że w filmie znajdują się utwory wielu wykonawców. No, to akurat każdy wie, ale kto konkretnie wykonuje piosenkę, w której słyszy się genialny riff gitarowy ti-tim-tom-ti-tim? Dziennikarz muzyczny śpiewa rzeczony fragment przemiłej pani, ta absolutnie nie ma pojęcia. Dziennikarz muzyczny z trzaskiem odkłada słuchawkę, przestaje jeść, zaczyna się depresja, przestają interesować go kobiety, a nawet przestaje się interesować składami niezależnych zespołów rockowych z Angolii, Czadu i Dahomeju. Kiedy życie traci dla niego sens i siedzi w poczekalni u prywatnego psychoterapeuty, w radiu leci poszukiwany kawałek. Tak, to właśnie tu jest ten legendarny riff Titan. Tam, tim, ti, tam. Dziennikarz muzyczny milknie w radosnym oczekiwaniu na informację radiowca, co to był za numer. Piosenka się kończy i przemiły prezenter z radia mówi coś w tym stylu. No i to była nasza zagadka na dziś. Kto wykonuje dany utwór? Odpowiedzi w najbliższy wtorek około 8:15 rano. Dziennikarz muzyczny nie doczekuje najbliższego wtorku. Z miejsca pada na zawał. Obiecali napisać piosenkę, absolutny materiał na hit. Przemawiali tak pięknie, już myślałem, że pęknę. Ty, Jacusiu, zaśpiewasz jak nikt. Stoję teraz przed państwem jak głupi, zamiast w barze spokojnie pić gin, bo to na mnie się skupi i mój talent utrupi. Ja muszę pracować, no z kim? Jestem w końcu kształconym aktorem. Ja sprawuję rząd dusz oraz ciał. Tekściarz spity jak worek, przylazł nagle we wtorek. Jakieś bzdury zostawił i zjał. Kompozytor niech idzie do czarta. Znad klawiszy unosi.

Nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie. Nie lubię raczej tańczyć, już wolę ścierać kurz, dżem smażyć z pomarańczy. Lecz kiedy trzeba, cóż, to w pląs, to w pląs, to pląsam, a pląsa umiem dać. I muszę potem w pozach, w oklasku w deszczu stać. Nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie. Nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie. Nie lubię ja miłości, spokojnie wolę spać. Lecz gdy ktoś bardzo prosi, to coś mu muszę dać, mu dać, mu dać. Wyrazić uczucie, co go zsie, a potem go urazić. Kategorycznym nie, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie. Nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie lubię, nie. Ach, jak ja lubię dzieci, jak chciałabym je mieć. Niech ten mi z nieba zleci, co też tak będzie chcieć. Z nim być, z nim być, już stale w dzień każdy, każdą noc. I dzieci z nim w zapale naadoptować moc. To lubię, to lubię, to lubię, to lubię, to lubię, to lubię, to lubię, to lubię, to lubię, to lubię, oj. To lubię, to lubię, to lubię, to lubię, to lubię, to lubię, to lubię, to lubię, oj, lubię to. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy. Czas na muzyczną pocztę UKF, czyli na Państwa propozycje. Proszę pisać albo dzwonić. 22 13 lub UKF małpa polskiradio.pl. Pani Patrycja napisała, że jej narzeczony, również Tomek, nałogowo słucha Trójki i był zachwycony słysząc wczoraj Jacka Kaczmarskiego. W związku z tym pomyślała sobie pani Patrycja, że teraz specjalnie dla swojego narzeczonego zamówi utwór pod tytułem Wyznanie Kalifa, czyli o mocy baśni. Z taką wiadomością od Patrycji dla przyszłego męża Tomka, bo już niedługo pójdziemy razem labiryntem ścieżek. Odkąd me oczy łzą wstrętu sycone, zeszły się z twoich powolnym ukłonem, znajdując wyzwań i łask obietnice. Nie dbam o skarby i gardzę mym tronem. Odkąd ujęłaś znudzony mój członek w wysmukłych palców zwinną ośmiornicę, wiem, że mam berło, a ty masz koronę, w której obręczy zapłonę, nie spłonę, bo choć mnie chłoniesz, ja tobą się sycę. A ty nieśpiesznie tkasz zdarzeń kobierzec, węzeł za węzłem w rytm serca uderzeń, w gęstej osnowie nie chybiając wątku, chociaż w najdziksze prowadzisz rubieże. Idziemy razem labiryntem ścieżek, gdzie jeden koniec wiele ma początków, bo cały z twoich utkany zamierzeń należysz do mnie, do ciebie należę. Tobie wierzę, bo ty jesteś przątką. Odkrywam wszechświat przez rzęstwych kurtynę, przez siedmiu niebios przejrzyste muśliny, i tobą słyszę lasy i ogrody, ptaki, zwierzęta, wichrowe równiny. Tobą woń wdycham piżma i cytryny, tobą smakuję orzechy i miody, tobą zanurzam się w chłodne głębiny, gdzie nie ma bólu, obawy ni winy, w ciche krainy świetlistej pogody. Z tej świetlistości wysnuwasz opowieść, słodką, soczystą i cierpką jak człowiek, gęstą od tęsknot, cudów i koszmarów, ale jej końca nigdy się nie dowiem. Bowiem zawieszasz na jednym ją słowie, w którym zaklęte szukanie jest czaru. Mów dalej, błagam, wstrzymany wędrowiec, pan twego losu

Waglewski, Fisz, Emadę i Ojciec. Mocny polski początek muzycznej poczty UKF. 22,7 trójek lub UKF małpa polskiradio.pl. Dzień dobry, chciałbym zamówić utwór zespołu Hawk pod tytułem Żyję w tym mieście. Ja żyję, ja żyję, ja żyję. ja żyję w tym mieście, na na na na na. To była grupa Hołki, Żyję w tym mieście. 2027 Trójek, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Jeszcze przez kwadrans czekamy na Państwa kolejne zamówienia. Za chwilę będzie zespół Midnight Oil i nie będzie to piosenka Beca Burning, tylko Forgotten Years. O to nagranie prosi pan Łukasz. Midnight Oil to była krótka wycieczka do Australii. Teraz wracamy do Europy. Pan Zbigniew prosi o nagranie grupy Fiction Factory. Najsłynniejszy przebój. Feels Like Heaven. Grupa Fiction Factory. Na koniec życzenia zdrowia dla Mika Jaggera od pana Piotra. My już dziękujemy. To była Muzyczna Poczta UKF. Po 14 w tonacji trójki Piotr Kaczkowski, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Give it.